Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Санкцыі еўразвязу супраць беларускіх уладаў працягнутыя яшчэ на год. Былы міністр Сергей Мартынаў працаўладкаваны ў Руснефці. Большасць жыхароў Літвы прагаласавалі на рэферэндуме супраць будаўніцтва АЭС. Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. У Менску 23 гадзіна. Сёння ў свеце. Рада еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на год. Рада еўразвязу тлумачыць гэты крок тым, што не ўсе палітвязні былі вызваленыя і ніводзін з вызваленых не быў рэабілітаваны, а таксама адсутнасцю паляпшэння ў плане правоў чалавека, законнасці і дэмакратычных прынцыпаў. На гэты момант санкцыі дзейнічаюць у дачыненні да 243 асобаў і 32 кампаній і установаў. Спіс можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by, падрабязнасці пазней у нашай праграме. Сёння ж еўразвяз прыняў новыя эканамічныя санкцыі супраць Ірану. Пад санкцыі патрапілі 34 арганізацыі і адна асоба, акрамя таго забаронены імпарт іранскага газу і фінансавыя аперацыі з Іранам, акрамя як для закупкі гуманітарнай дапамогі, прадуктаў харчавання і медыкаментаў. Прычына санкцыяў – адмова Тэгерану спыніць сваю ядзерную праграму. Заходнія краіны выказваюць засцярогу, што мэтай праграмы з'яўляецца выраб ядзернай зброі. Еўразвяз таксама ввёў візавыя санкцыі, замарозіў актывы 28 асобаў і двух фірмаў з Сырыі. Паводле папярэдніх дадзеных, болей за 62% удзельнікаў нядзельнага рэферэндуму ў Літве выказаліся супраць будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. На рэферэндуме прагаласавалі каля 52% жыхароў краіны. Нобелеўская прэмія 2012 году ў эканоміцы прысуджаная прафесару Элвіну Роту з Гарвардскага універсітэту і прафесару Ллойду Шэйплі з Універсітэту Каліфорніі. Прэмію прысудзілі за даследаванне паводзінаў эканамічных агентаў. Гаворка ідзе пра выбар найлепшага спосабу размеркавання абмежаваных рэсурсаў паміж спажыўцамі, калі іх інтарэсы не з'яўляюцца супрацьлеглымі пры так званых кааператыўных гульнях. Прадстаўнікі Міністэрства замежных спраў Кіргістану паведамілі нашаму радыё, што сына былога кіргізскага прэзідэнта Курманбека Бакіева, Максіма, якога арыштавалі ў Лондоне ў мінулую пятніцу, ужо выпусцілі пад заклад. 35-гадовага Максіма Бакіева арыштавалі паводле абвінавачванняў у справе махлярства і перашкодзе правасуддзю ў ЗША. У Кіргістане Бакіева малодшага таксама абвінавачваюць у крадзяжы дзяржаўных сродкаў на мільёны даляраў. 7 снежня суд у Лондоне мае вырашыць пытанне аб экстрадыцыі Максіма Бакіева ў Злучаныя Штаты. Тым часам Курманбек Бакіеў і ягоны брат Джаныш знаходзяцца ў Беларусі. Кіргізскія ўлады таксама патрабуюць іх выдачы, але беларускія ўлады ў гэтым адмаўляюць. У паўночна-карэйскай сталіцы з плошчы імя Кім Ір Сена выдалілі партрэты Карла Маркса і Уладзіміра Леніна, якія разам з партрэтам Кім Ір Сена аздаблялі плошчу шмат дзесяцігоддзяў. На думку журналістаў брытанскай газеты Daily Telegraph, знікненне партрэтаў Маркса і Леніна можа быць ускоснай прыкметай пераменаў, якія пачаў у краіне 29-гадовы Кім Чен Ын. Ён прыйшоў да ўлады ў краіне пасля смерці свайго бацькі Кім Чен Іра. А тым часам у сталіцы Манголіі дэмантавалі помнік Уладзіміру Леніну, пастаўлены ў цэнтры гораду 58 гадоў таму. Рашэнне аб дэмантажы было прынятае мэрам Улан-Батара, чальцом дэмакратычнай партыі. Каментуючы рашэнне аб зносе, мэр заявіў, што ў час праўлення Леніна і Сталіна ахвярамі палітычных рэпрэсій сталі тысячы манголаў. Адміністрацыя гораду паведаміла, што помнік будзе прададзены з аўкцыёну.